SMS, vezi, dacă vrei să ai control trebuie să oferi respect echipei tale, vezi. Trebuie să te ții de cale, că mulți au viteză, dar alergă la vale. Eu alerg în sulta, nu sunt runner rap, sunt rapper, rap la pătra, reprezint abăra, camera, super, bate față. Să-ți iei capul sus ca un apărcat, apolitic, dionisiac. Altfel eram cel mai bun candidat, pune ștampila pe mine instant. Fink, suntem votați, scoadul meu e în control, niciodată controlat. Crew meu e în control, fă gălăgie, camarad. Scoadul meu e control, crew meu e control, satul meu e folclor. Control, scoadul meu e control, crew meu e control, satul meu e folclor. Scoadul meu e control, crew meu e control, satul meu e folclor. Control, scoadul meu e control, crew meu e control, satul meu e folclor. Pastile pentru control, muncesc multe zile pentru control. Alții trag tare și tot fac ocoli. Idealist, un pic tras de păr, dacă nu pierd controlul, nu am control. Forțe noi, forțe noi, culese din cartier cu forțe noi. Dacă ți-a plăcut locomotiv, ăsta nu-i comeback, e recidiv. Frații grai moare ce urmează, formulă nouă, formulă bază. Ți-a plăcut până acum ce ai ieșit? Stai să vezi ce am pregătit.